Eles, esse apátropos, milás, que milás, e roxero, eles, pederronha, na mesa, essas, me pulicenas, nervosena, capitano, uff, varética, δε θέλω να μιλήσω άλλο. Θεέ μου, πόσο νιώθω κουρασμένη.